Book 2 81 81 81 Quá khứ phần 1 الماضي 1 الماضي 1 Viết يكتب يكتب Anh ấy viết một lá thư هو كتب خطابا هو كتب خطابا Và chị ấy đã viết một cái thiếp وكتبت هي بطاقة وكتبت هي بطاقة Đọc يقرأ يقرأ Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة Và chị ấy đã đọc một quyển sách وقرأت هي كتابا وقرأت هي كتابا لي يأخذ يأخذ Anh ấy đã lấy một điếu thuốc هو أخذ سيجارة هو أخذ سيجارة Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la هي أخذت قطعة شوكولاتة هي أخذت قطعة شوكولاتة Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. هو ما كان وفيا, ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا, ولكن هي كانت وفية. Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة Anh ấy đã nghèo nhưng mà chị ấy đã giàu có هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Anh ấy đã không có tiền mà lại còn nợ. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. Anh ấy đã không có may mắn mà lại gặp hạn. هو ما كان محظوظا. بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا Anh ấy đã không có thành công mà lại còn thất bại هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا Anh ấy đã không bằng lòng mà lại bất mãn. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Anh ấy đã không vui mà lại buồn. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Anh ấy không dễ mến mà lại mất cảm tình. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.